بسم الله الرحمن الرحيم. نفاق کس کو کہتے ہیں اور نفاق کس کو کہا گیا ہے شریعت میں؟ نفاق دوغلی پالیسی کو کہتے ہیں، دو رخی کو کہتے ہیں، کسی کے سامنے کچھ اور کسی کے سامنے کچھ، دل میں کچھ ہے زبان بھی کچھ. نفاق کی بنیادی طور پہ دو بڑی قسمیں ہیں، نفاق اکبر اور نفاق اصغر. نفاق اکبر کو نفاق اعتقادی کہتے ہیں اور نفاق اصغر کو نفاق عملی کہتے ہیں. عملی کوتاہیوں کو چھوٹا نفاق کہتے ہیں، اور اعتقادی کوتاہیوں کو جب انسان کے فیت بن جائے اور اس کے سوچ میں کلیئرٹی اس انداز کی ہے کہ میں نے اسلام کو پسند کرنا ہی نہیں ہے، تو یہ کفر سے بھی بری عادت ہے. اس لیے آج اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے معاشرے کے اندر، اور غور کیجئے گا کہ کون کس طرح کا منافق ہے. اعتقادی نفاق کی 8 شکلیں ہیں: بغض الرسول، تکذیب الرسول، رسولوں کو جھٹلانا، یہ بڑا نفاق ہے، انسان دین اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. تکذیب الرسول، رسولوں کو جھٹلا دینا، تکذیب بعض الرسول، تکذیب بعض ما جاء به الرسول، جو رسول شریعت لے کے آئے ہیں ان شریعتوں کو ٹھکرا دینا، یہ بھی اعتقادی نفاق. بغض الرسول، انبیاء سے بغض رکھنا کہ یہ بڑی سختیاں ہیں دین میں. بغض بعض ما جاء به الرسول، جو دین لے کے آئے ہیں دین کے بعض معاملات کے بارے میں بغض رکھنا، یہ بھی اعتقادی نفاق. المسرۃ بانخفاض دین الرسول، دین داروں پہ کوئی آفت آئے تو خوشی محسوس کرنا، یہ انبیاء کے نام لینے والے آج پھنسے ہیں نا، ایسے ہی ہونا چاہیے. اعتقادی نفاق ہے جو خوش ہوتا ہے اس بات. الکراہیت الانتصار دین الرسول، اللہ کے پیغمبر کے دین کی مدد کرنے کو ناپسند کرنا، اعتقادی نفاق ہے. ساتویں چیز، عدم اعتقاد وجوب تصدیقه فیما اخبر، جس بندے کا یہ عقیدہ بن جائے تو ضروری ہے کہ ہر بات جو رسول نے بیان کی ہے اس کو سچا مانا جائے. جو اس طرح کا اعتقاد رکھ لے وہ بھی اعتقادی منافق بن جاتا ہے. عدم اعتقاد وجوب طاعتی فیما امر به، جس بندے کا یہ عقیدہ بن جائے ضروری نہیں ہے کہ سارے رسول کی باتیں مان کے عمل بھی کر لیا جائے. جو ایسے تصورات رکھتا ہے وہ عقیدے کا منافق. یہ 8 قسمیں اختیار کرنے والا، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، جہنم کے درکات ہیں، درجات اوپر کو ہوتے ہیں، درکات نیچے کو ہوتے ہیں. جہنم کے سب سے نچلے درجے میں عقیدے کا منافق ہوگا، یہ کافروں سے بھی بدتر ہوا. کافر کا تو پتہ ہے یہ کافر ہے، دشمن ہے، اور عقیدے کا منافق جس نے لیبل مسلمان کے نام کا لگایا ہوا ہے اور دل میں اس کا جی چاہتا ہے کہ دین کسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، یہ کافروں سے بھی بدتر ہے. اس لیے فرمایا جہنم کے نچلے درجے میں ایسا منافق ہوگا. تو زندگی میں دین سے بغض نہ رکھیے گا، اللہ کے پیغمبر جو آئے ہیں ان سے بغض نہ رکھیے گا، اللہ کے رسول کے دین کی مدد اور حمیت وہ ہر وقت انسان کے اندر ہونی چاہیے.